groszy. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Jest ósma, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Komisja Europejska ugina się pod presją rolników, przedstawi pakiet łagodzący zapisy Zielonego Ładu. Plan B w sprawie tabletki dzień po ma minister zdrowia. To na wypadek, gdyby prezydent nie podpisał ustawy. W Rosji tak zwane wybory prezydenckie. Opozycjoniści wzywają świat, aby uznał nową kadencję Putina za nielegalną. Rolnicy będą zwolnieni z części wyśrubowanych wymogów środowiskowych. Komisja Europejska przedstawi pakiet łagodzący Zielony Ład. To odpowiedź Brukseli na rolnicze protesty. Komisja Europejska chce przede wszystkim znieść obowiązek ugorowania, czyli wyłączania 4% ziemi z upraw. W tym roku jest on zawieszony częściowo, bo może być zastąpiony uprawami roślin motylkowych wiążących azot. Całkowite zniesienie oznacza, że rolnicy, którzy nie stosowali się do tego wymogu, będą mogli otrzymywać dopłaty bezpośrednie. Nie będzie więc kar finansowych, ale będą zachęty. Bardziej elastyczne mają być też przepisy dotyczące okrywy ochronnej gleby w okresie jesienno-zimowym, a ponadto to z kontroli dotyczących zgodności z wymogami środowiskowymi mają być zwolnione małe i średnie gospodarstwa o powierzchni poniżej 10 hektarów. Takich gospodarstw w Polsce jest ponad 70%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister zdrowia zapowiada, że ma plan B, jeśli prezydent nie podpisze ustawy w sprawie tabletki dzień po. Według Izabeli Leszczyny od 1 maja tego typu antykoncepcja awaryjna będzie dostępna bez recepty od 15 roku życia. Nie ujawnia, na czym polega plan B. Jest bezpieczną antykoncepcją awaryjną dostępną w 25 państwach Unii Europejskiej bez żadnych ograniczeń. Im wcześniej kobieta ją zażyje, tym szansa na to, że nie zajdzie w ciążę po prostu jest większa. Nie rozumiem, dlaczego pan prezydent się temu sprzeciwia. Mam plan B. Jak pan prezydent nie podpisze, to tabletka i tak będzie dostępna bez recepty. Prezydent Andrzej Duda pytany o tabletkę dzień po powiedział, że nie podpisze ustawy wprowadzającej, tu cytat, niezdrowe, chore i niebezpieczne dla dzieci zasady. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przesłucha prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Były wicepremier i szef Komitetu do spraw Bezpieczeństwa powinien się przed nią stawić w południe. Wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela mówi, że śledczych czeka ważne zadanie. Wykazać, że zamysł, cel zakupowy świadczył o tym, że miała być to broń do walki politycznej. Nie do walki z obcym wywiadem, z terrorystami, z przestępcami, tylko do walki politycznej, a przestępczość, terroryzm był towarzyszącym aspektem tego całego przedsięwzięcia. Komisja zbierze się o 9:00. Najpierw przesłucha eksperta od cyberbezpieczeństwa, który ma wyjaśnić zasady działania programu Pegasus. Ponad 6,5 tysiąca kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarejestrowała Państwowa Komisja Wyborcza. Wczoraj upłynął termin zgłaszania kandydatów. Najmłodszy kandydat ma 24 lata i kandyduje na burmistrza Głuchołaz w województwie opolskim. Najstarszy to 80-latek kandydujący na burmistrza Siechnic na Dolnym Śląsku. Spośród kandydatów zdecydowana większość zadeklarowała wykształcenie wyższe. Wykształcenie podstawowe i średnie uzyskało niemal 900 kandydujących osób. Ponad 3/4 dotychczas zarejestrowanych kandydatów nie przynależy do żadnej partii politycznej. Pełna lista kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast znana będzie za kilka dni. Wówczas zakończyć się mają procedury odwoławcze osób, którym komisarze wyborczy odmówili rejestracji. Michał Fedusio, Polskie Radio. A w Rosji rozpoczęły się tak zwane wybory prezydenckie. Opozycjoniści zwracają uwagę, że Kreml już ustalił wynik. Działacze ruchów antyputinowskich i antywojennych wzywają świat, by uznał nową kadencję Władimira Putina za nielegalną. Były więzień polityczny i założyciel ruchu Otwarta Rosja Michał Chodorkowski stwierdził w rozmowie z telewizją Deszcz, że przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej Ewa Pamfiłowa ma w oczach wypisane 80% za Putinem, frekwencja 80% i nikt jej nie przekona, że jest inaczej, dodał rosyjski opozycjonista. Już wcześniej przebywający na emigracji rosyjski działacz opozycyjny Gennadij Gudkow powiedział Polskiemu Radiu, że Rosjanie zostali steroryzowani przez aparat represji. W Rosji została stworzona maszyna represji, która liczy 1 200 000 tysięcy osób. To trzykrotnie więcej niż liczy armia walcząca przeciwko Ukrainie. Oni mogą robić co chcą, zabić, torturować. Ta maszyna represji dławi każdy obywatelski protest u jego zarania. Rosyjska opozycja zaplanowała akcję antyputinowską w ostatnim dniu wyborów 17 marca. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wybory w Rosji skrytykowały Komisja Europejska i NATO. Nie mają one nic wspólnego z demokratycznymi standardami, powiedział rzecznik komisji. Światowy Dzień Praw Konsumenta to okazja, aby przypomnieć, jakie przywileje i obowiązki mają kupujący. Chodzi na przykład o reklamację. Jak mówi miejska rzeczniczka praw konsumentów w Katowicach, Katarzyna Dab-Borkowska, w przypadku internetowych zakupów przysługuje prawo do zwrotu towaru. Sprzedawca nie ma jednak obowiązku przejmowania towarów kupionych stacjonarnie. Jeśli dokonaliśmy zakupu w sklepie albo zawarliśmy umowę w salonie, w siedzibie przedsiębiorcy, to prawo do odstąpienia od umowy nam nie przysługuje. Natomiast niektórzy przedsiębiorcy w ramach tzw. dobrych praktyk dopuszczają zwrot towaru. W Polsce na straży interesów klientów stoi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Piątek, czyli zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. Na zachodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na południowym wschodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz na Helu, przez około 13 stopni w centrum, do nawet 18 na południowym zachodzie. Dolny Śląsk poczuje dziś wiosnę. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie spadać. Zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 z procesorem AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2849 zł. Teraz za 2549 zł. Taniej o 300 zł. MediaMarkt. Kto mnie zaprowadzi do przedszkola, jak nie ty, mamo? Nikt oprócz pani tego nie zrobi. A podobno nie ma ludzi niezastąpionych. Tymczasem nam nie można polegać, bo stosuje niezastąpiony środek na odporność. Rutina C Max D3. Zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i 2001 jednostek witaminy D. Super! Wiedziałem, że można na pani polegać. Jak na Rutina C i Max D3. Suplement diety Rutina C a Max D3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutina C a Max D3 plus czosnek. Aflofarm. Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Dzień dobry. Mamy piątek, mamy Dzień Piekarzy i Cukierników, ale mamy też rocznicę opatentowania schodów ruchomych. Wyroby cukiernicze i schody ruchome. Połączenie raczej nie najzdrowsze, ale muszą Państwo przyznać kuszące. A ja mam nadzieję, że dadzą się Państwo skusić na jeszcze niemal 3 kwadranse spotkania z porą na trójkę. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy, a już za kilka minut Studio Trójki odwiedzi jeden z 6 polskich zwycięzców teleturnieju Milionerzy, ale też poeta, prozaik i autor słuchowisk, których, uwaga, mogli Państwo wysłuchać kiedyś w radiowej Trójce. Tak, tak, odwiedzi nas Mateusz Żaboklicki. I wanna be a billionaire, so fucking bad, buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here, let me have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travi Claus, minus the ho-ho. Get it? I'd probably visit with Katrina hit. And damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. What else? A different city every night. Basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million the air just for the heck of it. But keep the 520 tins and bins completely separate. Yeah, I'd be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'd probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire so fucking bad, so bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. What else? A different city every night. Yeah. I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah. Be a billionaire, so fucking bad. Kto by nie chciał zostać miliarderem, albo przynajmniej milionerem. Wiadomo. 12 minut po godzinie 8 w Trójce już jest Mateusz Żaboklicki. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Zwycięzca teleturnieju Milionerzy, ten najświeższy, jeden z sześciu, ale także poeta, filolog klasyczny, fotograf, no i autor słuchowiska Pacierz Nościerz, nagrodzonego w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność w Trójce. Choć to już było parę lat temu. Zacznijmy może, Mateuszu, rozmowę od tego, co było niedawno. Choć pewnie też już parę miesięcy minęło od twojego nagrywania tych milionerów. Ostatnie pytanie. Do czworonogów, czyli tetrapodów, nie zaliczamy gadów, płazów, ptaków czy owadów. Znasz odpowiedź, wiesz, że zwyciężysz. I co się wtedy dzieje w tobie? Jakie to są emocje? Kompletnie jest to nierealna sytuacja. I raz, że naprawdę ciężko im sobie przypomnieć. A dwa, że nastąpiła jakaś delikatna dysocjacja w tamtej sytuacji stresowej. I to myślę, że ostatecznie jest jakiś sposób radzenia sobie ze stresem, więc to że to wszystko odczuwałem jak właściwie, nie wiem, grę komputerową, bo na pewno pomogło sobie poradzić w tej sytuacji. Nie, no ale jest to oczywiście wszystko przyjemne. No ale bycie po prostu w telewizorze, w takim formacie jest dosyć nierealnym doświadczeniem. Jest to rzeczywiście na pewno dosyć stresujące i pewnie człowiek czuje się troszkę, jakby był obok siebie samego, patrzył na to z zewnątrz. To niejednokrotnie opisywane było w kulturze, na przykład w różnego rodzaju filmach. Ale także kultura, ta radiowa, związana z twoją osobą. Przypomnijmy może fragment i poprosimy za chwilę o fragment słuchowiska Pacierz Nościerz. To 2019 rok, wtedy wygrywasz konkurs. Ty napisałeś to słuchowisko, bo chciałeś wygrać konkurs, czy to było coś, co powstało po prostu w innym momencie? Konkursy w takich warunkach powstawania sztuki, jakie mamy, są dobrym pretekstem i faktycznie obietnicą jakiejś możliwie gratyfikacji finansowej na przykład oczywiście, więc w sytuacji, kiedy jest jakieś niekoniecznie takie, jakbyśmy chcieli, ale jakieś sprzężenie sztuki ze sprzedażą i z zarabianiem, to wtedy faktycznie konkurs jest pretekstem, ale nie pisałem. Nie, tekst nie jest napisany tak, żeby wygrać konkurs. Dałoby się to w ogóle zrobić? To by było nie możliwe? Nie wiem. Pewnie tak, pewnie są takie sposoby, ale nie, mnie to na pewno nie interesuje. Pokrótce przypomnijmy, o czym było to słuchowisko. Tak w kilku zdaniach, o ile da się to zrobić? Pacierz Naścierz, tak, też przywołuję z pamięci, ale Pacierz Naścierz jest o jakichś problemach z komunikacją, najogólniej mówiąc, z tym, co się dzieje w sytuacji izolacji, w sytuacji spotkania z innym, w sytuacji strachu, lęku, jak duży świat, duże wydarzenia, w tamtym przypadku jakaś bliżej nieokreślona wojna wpływa na te relacje i na nasze zachowanie. Wtedy to była bliżej nieokreślona wojna, teraz mamy do czynienia... Tak, trochę się łatwiej wypełniło zakreśloną treścią. Fragment słuchowiska Pacierz Naścierz mamy przygotowany także dla państwa. Pani Kasiu, poprosimy. Fragment słuchowiska Pacierz Naścierz przygotował nam wydawca Bartek. Jest przygotowany i chcielibyśmy posłuchać chociaż właśnie w tym krótkim fragmencie tego, co wspominamy razem z Mateuszem Żaboklickim. Panie z wysokości, ja worek kości, ja twój widz, twój słuchacz, ciebie zna i ryś, i puchacz, ciebie zna i żuk, i sarna, ja istota marna, ja pył, ja proch, bądź mi, przyjdź mi, och, och, och. Duchu litościwy, miły, daj mi siły, daj mi siły. Jak nie przyjdziesz, nie dam rady, bo wybijam. Ktoże to, jak to? Spotkanie z kulturą o poranku w Trójce, także z Mateuszem Żaboklickim, autorem słuchowiska, którego fragmentu przed chwilą słuchaliśmy, Pacierz Naścierz. Pytałem na początku naszej rozmowy, Mateuszu, o te emocje związane z wygrywaniem teleturnieju Milionerzy, a jak to było z wygrywaniem, o ile pamiętasz, z wygrywaniem konkursu na słuchowisko w Trójce, bo to też pewnie rzecz bliższa tobie, że tak powiem, zawodowo, jako poeta, jako filozof, tutaj masz, powiedzmy, bliższe to mogło być twoim celom życiowym niż wygrywanie teleturnieju, które zakładam jest po prostu też formą zabawy. To jest dobre pytanie. W ogóle nawet nie zestawiałem tych dwóch rzeczy, chociaż łączy je to, co najistotniejsze w jakimś fundamentalnym życiowym sensie, czyli pieniądze. Ale no nie wiem, konkurs literacki faktycznie liczymy na to i faktycznie tak jest, że dzieła są nagradzane przede wszystkim jako dzieła i sytuacja jest faktycznie osobna i powiedzmy wygranie konkursu literackiego przede wszystkim jest jakimś łatwym i zrozumiałym i łatwiejszym do uzasadnienia w ten sposób powodem do zadowolenia, bo oznacza to, że udało się zrealizować jakiś cel artystyczny, który został zrozumiany i uznany za ważny, dobry, prawdziwy, cokolwiek. Natomiast wygrana w teleturnieju faktycznie z niczym takim w jakimś ważnym sensie się nie wiąże. Ale na pewno też wywołuje dużo uśmiechu. Oczywiście tak. Zwłaszcza w momencie, w której zaczynamy rozmawiać o wygranej, choć jak już dzisiaj czytałem w przeglądzie portali, wygranej jednak, no tak, w świecie rzeczywistym mniejszej niż w 1999 roku, gdy ten teleturniej debiutował. Ale i tak wielkie gratulacje Mateuszu. Mateusz Żaboklicki był gościem Trójki o poranku. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie. Dziękuję za zaproszenie.

www.aflofarm.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które otwierają się już teraz. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Hisense, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. 29 minut po 8. Sponsorem audycji jest Orlen. To czas na radionawigator Trójki. Monika Gniewaszewska. Tak jest, jestem i zakorkowała nam się obwodnica Trójmiasta S6. Tutaj korek utworzył nam się przed węzłem Gdańsk Południe. Ten, jak Państwo zapewne pamiętają, jest remontowany, no i w związku z tym mamy te spowolnienia. W tej chwili rzeczywiście spore, bo korek zaczyna się już za węzłem Gdańsk Karczemki i ciągnie po węzeł Gdańsk Południe na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Tutaj trwa zresztą przebudowa, no i stąd ten zator. Poza tym właściwie sytuacja na ulicach miast i obwodnicach jest niezła. Oczywiście są zawsze jakieś ale, a więc tym ale jest chociażby Warszawa i obwodnica S8. Jezdnia w stronę centrum i dalej do Wrocławia. Ona cały czas jest tutaj zakorkowana. Jest ciasno na tej trasie. No i na południu tutaj obwodnica Krakowa dzisiaj bardzo dobrze wygląda. Przejazd jest w obu kierunkach bez kłopotów. Natomiast takie niewielkie spowolnienia cały czas mamy na odcinku Katowice-Mysłowice na A4. Tutaj również trwa przebudowa. Jest więc zmieniona organizacja ruchu. No i stąd te spowolnienia. A poza tym no takie tradycyjne i w zasadzie codzienne korki w miastach, w miejscach tych najbardziej newralgicznych na tych ulicach można się spodziewać spowolnień. Sponsorem audycji był Orlen. W pół godziny zostało do 9:00. O sytuacji na drogach mówiła Monika Gniewaszewska. Skrót serwisu Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny zbierze się Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela z Lewicy mówi, że przy prawidłowym wykorzystaniu szpiegowskiego oprogramowania były też działania poboczne. Ja jestem zainteresowany tymi działaniami pobocznymi, bo ja jestem pierwszym, który chce, żeby służby miały tego typu programy i oprogramowanie, żeby chroniło obywateli naszego państwa, ale żeby wykorzystywały to właściwie. Proszę mi powiedzieć, jaki był kłopot, kiedy ta sprawa wyszła na jaw, żeby pan Kamiński, pan Kaczyński, pan Błaszczak, pan Morawiecki wyszli na konferencję prasową i powiedzieli tak, tak, mamy takie oprogramowanie. W południe przed Sejmową Komisją Śledczą ma się stawić prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Komisja Europejska i NATO krytykują tak zwane wybory prezydenckie w Rosji. Nie mają nic wspólnego z demokratycznymi standardami, powiedział rzecznik komisji Peter Stano. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślił, że wybory w Rosji nie będą ani wolne, ani uczciwe. Głosowanie potrwa do niedzieli. Rosyjska opozycja ocenia, że wszystko jest już jasne. Najwyższy urząd w państwie po raz piąty obejmie Władimir Putin. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie w jakikolwiek sposób środków publicznych do prowadzenia kampanii wyborczej, a osoby pełniące funkcje publiczne muszą ściśle oddzielać wykonywanie swoich obowiązków od zaangażowania w agitację wyborczą, oświadczyła Państwowa Komisja Wyborcza. Do zachowania wysokich standardów PKW wezwała w apelu na swojej stronie internetowej. Jak podkreśla, w ostatnich latach doświadczenia wielu państw wykazały, że naruszenie tych zasad sprzyja manipulowaniu opiniami wyborców, wprowadza ich w błąd i może mieć wpływ na przebieg wyborów. Pełny serwis Trójki o 9. Czyli za 28 minut, a teraz sport. Sponsorem audycji jest Orlen. A te najważniejsze informacje ze sportowych aren przedstawi Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od tenisa i awansu Igi Świątek do półfinału turnieju rangi WTA 1000 w Indian Wells. Obecna pierwsza rakieta świata pokonała jedynkę rankingu sprzed kilku lat, ale po kreczu. Karolina Woźniacka świetnie rozpoczęła spotkanie, dość szybko obejmując prowadzenie 4-1. Od tego czasu przebieg pojedynku diametralnie się zmienił. Nasza zawodniczka wygrała 5 gemów z rzędu i całą pierwszą partię 6-4. W przerwie pomiędzy setami Woźniacka poprosiła o pomoc medyczną, jednak zaraz po wznowieniu spotkania Dunka polskiego pochodzenia ze względu na stan zdrowia poddała mecz. Następnie amerykańskie media poinformowały, że zmagała się z bólem palca u nogi. Dziękując sobie za grę, tenisistki serdecznie przytuliły się pod siatką, a w pomeczowej wypowiedzi Iga Świątek tak odniosła się do sytuacji z kortu. Mam w sobie ogromny respekt do Karoliny. Jestem naprawdę smutna, że tak się to skończyło. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowieje i będzie gotowa na kolejny turniej w Miami. Mówiła Iga Świątek, która w półfinale Indian Wells zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk ze Stanów Zjednoczonych. Dla sportu w Trójce Jan Pachowski. W drugiej parze półfinałowej zmierzą się Amerykanka Coco Gauff i Maria Sakkari z Grecji. U mężczyzn w czołowej czwórce starcie gracza gospodarzy Tomiego Pola z Danielem Medvedevem oraz triumfatora ostatniego Australian Open Janika Sinera z Włoch oraz Hiszpana Carlosa Alcaraza. Ćwierćfinał z udziałem tego ostatniego został przerwany przy remisie 1-1 z powodu wyrojenia na korcie pszczół. Mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej za niespełna tydzień. Wczoraj późnym wieczorem selekcjoner Michał Probierz objawił skład powołanych na zgrupowanie przed barażem. Obecnie mam jasno określony cel, jakim jest awans do tegorocznych Mistrzostw Europy i wierzę, że w tym składzie personalnym jesteśmy w stanie go osiągnąć. Przed nami trudne wyzwanie, lecz przy maksymalnym zaangażowaniu i koncentracji, a także bezcennym wsparciu kibiców, awans jak najbardziej jest w naszym zasięgu. Mamy debiut, mamy wielkie powroty po latach. Zobaczymy, kto ostatecznie pojawi się w poniedziałek na zgrupowaniu w Warszawie, bo jeszcze w ten weekend Liga. Trener Porobiesz czekał z ogłoszeniem powołań do zakończenia wczorajszych meczów Ligi Europy, w których grali Polacy. Liverpool nie dał żadnych szans Sparcie Praga. Przed tygodniem w stolicy Czech 5-1, w rewanżu 6-1. W The Reds zadebiutował Mateusz Musiałowski, który spędził na boisku kwadrans. AS Roma Nikoli Zalewskiego wyeliminowała Brighton & Hove Albion, którego rezerwowym był Jakub Moder, a oczywiście w West Hamie na ławce rezerwowych w charakterze bramkarza siedział Łukasz Fabiański. Finał Ligi Europy 22 maja w Dublinie. W niedzielę ruszą półfinały Tauron Hockey Ligi. W czołowej czwórce GKS Katowice zmierzy się z GKS-em Jastrzębie oraz GKS Tychy z Unią Oświęcim, która w siódmym meczu ćwierćfinałów pokonała wczoraj Krakowie 1-0, a całą serię 4-3, mówi trener Kraksy Rudolf Rochaczek. Zdecydowała pierwsza tercja, dlatego że myśmy mieli na kijach 3 bramki, 300% sytuację, a nie strzeliliśmy. Myślę, że nie wygrał lepszy zespół, ale szczęśliwiejszy. Ale jak to się mówi, szczęście sprzyja lepszym. Sport w Trójce wróci już po południową porą. Przy mikrofonie zasiądzie Krzysztof Łoniewski. Polecam tego redaktora. Sponsorem audycji był Orlen. Gdzie dziś popada? Możliwe, że na zachodzie kraju, ale raczej będą to opady przelotne i słabe. Gdzie będzie zachmurzenie duże? Niemal wszędzie słońce może dziś dominować tylko na Podkarpaciu. Tak orzecze mapa pogodowa. Ta sama mapa pokazuje obecnie 12 stopni w okolicach Wałbrzycha, 10 w Szczecinie, 6 w Łodzi, 4 w Suwałkach czy Lublinie, okolice 0 w Bieszczadach. A co jeszcze w ciągu dnia z wiatrem? Będzie słaby i umiarkowany południowy i południowo-zachodni, jedynie w Sudetach możliwe porywy do 60 km na godzinę. I do my makeup in somebody else's car.

na przykład konsultacje społeczne, czyli konsultacje międzyresortowe, czyli ścieżka rządowa, no już mamy miesiąc wydłużone, ale chcemy to robić, żeby nie było właśnie takich wrzutek jak Lex Pilot, żeby się nie okazało, że ktoś politykowi do głowy przyjdzie sterowanie u nas w domu z pilota tym, jakie będziesz miał kanały. Więc powoli, ale do przodu. A czy jest taka lista, na którą ministrowie mieli wpisywać, co jeszcze się uda przez te 100 dni do końca właśnie przyszłego tygodnia zrealizować? Zdradzę pani, że jest. I dużo jest tam punktów na tej liście? Jest więcej niż 100 punktów, no bo wszystkie resorty mają jakieś plany. Ministrowie, partie polityczne, my wszyscy przecież pracujemy w określonych warunkach. Coś chcieliśmy zrobić, załatwić, coś chcieliśmy przygotować. Więc premier nas poprosił, żebyśmy przygotowali taką listę, żebyśmy się z tego rozliczali. Ja lubię taką pracę, ja lubię ten tryb zarządzania, który stosuje Donald Tusk, to znaczy pokaż, co masz zrobić, pokazuj, ile zrobiłeś i na koniec cię zapytam, czy to zrobiłeś. No, ale może to nerwową atmosferę wprowadzać. No, wie pani, w nerwowej atmosferze to całe życie... Bez nerwowej atmosfery by polityki nie było. Człowiek pracuje, ale myślę, że to, co powinno być takim stemplem tego rządu, to znaczy dowozimy tematy, ale żeby dowieść, trzeba wiedzieć, gdzie jesteśmy, to właśnie jest taka metoda. Rozliczamy się z tego, co obiecaliśmy. Mi się to podoba. Ale koalicja rządowa mówiła, że dowieziemy podwyższenie z kwoty wolnej od podatku, no i do 100 dni nie zostanie dowieziona. No bo tutaj osobiście sam mam też wątpliwości, jak to powinno być wprowadzone i też w umowie koalicyjnej mówiliśmy, że to będzie jednak przedmiotem długich rozmów. I jest. No, nie da się 100 konkretów, które miała Platforma, przełożyć na 4 partie polityczne, bo gdyby się dało, to by Platforma sama rządziła. A mamy dzisiaj koalicję składającą się i z Lewicy, i z Trzeciej Drogi i każdy z tych podmiotów na coś się godzi, na coś nie. My na Lewicy jesteśmy mniej liberalni, bardziej socjalni. My bardziej o mieszkaniach chcemy rozmawiać na wynajem, my bardziej chcemy o polityce społecznej rozmawiać, o nowoczesnej edukacji, o tym, ile technologii w życiu człowieka. No to jest dla nas. A Polska 2050 chce rozmawiać o handlowych niedzielach. Niedziele handlowe w miesiącu. Bardziej liberalni. Oni uważają, że powinniśmy te ograniczenia biznesowe zdejmować. Ja nie jestem ortodoksyjnym przeciwnikiem handlu w niedzielę, tylko jestem ortodoksyjnym zwolennikiem dobrej płacy za pracę w niedzielę. To znaczy, jeżeli mielibyśmy w ogóle taki rozważać element, że wchodzimy w niedzielę handlowe, czy to będzie co dwie, czy jedna w miesiącu, to uważam, że pracownik powinien zarabiać 250% swojego wynagrodzenia. Wtedy będzie czuł, że on do tej pracy w niedzielę, jeżeli idzie, to naprawdę fajnie zarobi. I dla mnie to jest podstawa do tego, żeby rozmawiać, a nie tak otwieramy, bo otwieramy. Miejmy też w głowie pracownika, który też powinien wiedzieć, że ma dzień wolny, powinien odpocząć. Ktoś mu prosi go, żeby poszedł do pracy. Jak go prosi, a on pójdzie, to niech czuje, że dobrze zarobi. A zmiany w składce zdrowotnej mamy w najbliższych dniach poznać szczegóły? Mamy poznać szczegóły. Tutaj też są różne koncepcje, które partie polityczne zgłosiły. No i Ministerstwo Zdrowia z Ministerstwem Finansów też troszkę inaczej myślą. Tak, no ja się nie dziwię. No, to znaczy, my musimy zdawać sobie sprawę, że zostaliśmy określony budżet, który był oszukanym budżetem. To znaczy, mówiono, że na wszystko są pieniądze, a nie ma tych pieniędzy. I teraz, gdybyśmy tą składkę zdrowotną szybko obcięli, no to spowodowalibyśmy, że w NFZ-cie nie będzie pieniędzy. Ale co to znaczy, żebyśmy to bardzo spłycili? Jeżeli zabieramy pieniądze z składki zdrowotnej, to pani czy ja dłużej czekamy w kolejce być może do lekarza. To znaczy, że szpital może mieć pieniędzy mniej na wynagrodzenia dla lekarzy czy nowy sprzęt. To znaczy, że łóżek może być mniej dostępnych w przychodni czy w szpitalu. No to oznacza, więc... To w jaką stronę pójdą zmiany? Zmiany będą, ale takie, które mają nie doprowadzić do wykolejenia, popsucia systemu ochrony zdrowia, żeby tam kasa była, bo kasa jest niezbędna. Dzisiaj przy nowych technologiach, przy tym, ile trzeba pieniędzy na ochronę zdrowia, żeby też ją rozwijać, inwestować, żeby ta kolejka do lekarza nie była rok czasu, żeby ta dostępność była większa, no to bez pieniędzy się nie da. No nigdzie się nie da bez pieniędzy i trzeba tą równowagę wprowadzać. Panie premierze, no w koalicji wczoraj ciekawie się zadziało, zatrzeszczało delikatnie. Premier powiedział, że i też przedstawiciele lewicy, że nie głosuje już taktycznie, jak to było 15 października, tylko głosujemy wedle swoich poglądów, przekonań. To takie delikatne uderzenie, można powiedzieć, w stronę Trzeciej Drogi. Myślę, że powiedzenie prawdy. Takiej bardzo pragmatycznej decyzji wyborcy, któremu trzeba uświadomić. Wybory samorządowe to są wybory o sprawach lokalnych i nic się nie stanie, jeżeli będziesz głosował według swojego serca i rozumu, jeżeli chodzi o program wyborczy partii. Partie mają programy i chciałyby je realizować. Lewica dzisiaj w tych wyborach samorządowych stawia na szkołę nowoczesną, otwartą i taką, którą i dla ucznia, nauczyciela, i dla rodzica jest dobrze zagospodarowana. Na mieszkanie na wynajem, którego powinno być więcej, a nie tylko kredyty, kupowanie i gromadzenie tej kasy. I trzecia sprawa to szpital. Szpital, który jest dostępny i w którym mieszkamy na kolejkę. My o tym mówimy. Mówimy, że też wybory są takie z serca, to znaczy o prawach kobiet na przykład. Jeżeli ktoś uważa, że lewica to, co mówiła w kampanii parlamentarnej, dzisiaj chce realizować, to zapraszamy na głosowanie na nas. A w wyborach parlamentarnych było głosowanie taktyczne. To znaczy, żeby opozycja wygrała wybory. Dzisiaj tego się nie musimy martwić. My wygraliśmy wybory, teraz wygramy lokalne. Ale głosowanie powinno być sercem i duchem tego, co myślimy, a nie pomaganiem komuś w tych wyborach. I to nie jest przeciwko trzeciej drodze. To jest taka opowieść o tym, że warto, żeby wyborca świadomie głosował. Ale marszałek Sejmu mówił wczoraj, że to chodziło o takie totalne pokonanie Prawa i Sprawiedliwości, a nie tylko częściowe 15 października. Znaczy pisał tak przynajmniej w mediach społecznościowych. Ale ja mogę dać gwarancję, że koalicja 15 października i Lewica, i Trzecia Droga, mam nadzieję, że Trzecia Droga, i Koalicja Obywatelska po wyborach w sejmikach samorządów wojewódzkich będzie tworzyła koalicję. Ale mieliście iść osobno, ale działać jak jedna drużyna, a tymczasem to się troszkę porozchodziło. Nie wiem. No, po pierwsze, stabilna jest koalicja rządowa i będzie stabilna i będziemy rządzili 4 lata. Po drugie, to jest dobra koalicja dla Polek i Polaków, bo zmieniamy, otwieramy kraj, wpuszczamy świeżego powietrza i też dokonujemy zmian, które na początku dzisiaj omawialiśmy. A w samorządach, no jednak głosuje się na ludzi, którzy przychodzą z twojej ulicy, z twojego osiedla, gdzieś blisko mieszkają. Więc dlaczego mamy głosować taktycznie, mówiąc, dajmy szansę tym, żeby... No nie wiem, tutaj do pana Hołowni się odniosę, którego bardzo szanuję, że mamy głosować na trzecią drogę. Ja będę namawiał na głosowanie na Lewicę. No trudno, żebym namawiał jako przedstawiciel Lewicy w rządzie do głosowania kogoś innego. Będę agitował Lewicę, co właśnie robię. Jeśli rozmawiamy o marszałku Sejmu, to dziś rano w mediach społecznościowych wrzucił film i napisał, że jest taki trik, że do Rydzyka zapuka NIK i marszałek Sejmu poinformował, że podpisał zlecenie do Najwyższej Izby Kontroli o przegląd przepływów środków finansowych między budżetem państwa a związkami wyznaniowymi. I tutaj właśnie ukłon w stronę ojca Rydzyka. Możemy się dowiedzieć ciekawych rzeczy z tej kontroli NIK-u? Obyśmy się dowiedzieli. Ja bym chciał, żebyśmy też podejmowali decyzje, które za takimi deklaracjami idą. Lewica mówi wprost, likwidacja funduszu kościelnego. I to jest dla nas coś, co jest bardzo ważne. Koniec z finansowaniem... Z finansowaniem kościoła z budżetu państwa. To są dla nas takie podstawowe rzeczy, które i w programie koalicji naszej lewicowej mamy i mieliśmy. Więc ja nie chciałbym tylko dokumentów, że się czegoś dowiemy. Ja chciałbym decyzji, czegoś nie będzie. Więc dla mnie najważniejsze jest to, żeby nowy rząd, obecny rząd dał sobie szansę, żeby na przykład zamknąć fundusz kościelny i jednocześnie doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie finansowania na przykład księżom katechetom ich pracy w szkołach. Nie ma dzisiaj takiej propozycji. Lewica będzie cały czas zgłaszała i wierzę, że nasi partnerzy z trzeciej drogi takie propozycje poprą, bo sama opowieść o tym, że ktoś komuś sprawdzi, jakie miało finanse, to jest niczym w porównaniu do tego, żeby zakazać, żeby te finanse tam były. No może to zlecenie właśnie do Najwyższej Izby Kontroli to taki krok w stronę tego, że właśnie trzecia droga propozycję poprze. Czas pokaże, jak będzie. Dzisiaj, gdybym miał szukać odpowiedzi, która partia rzeczywiście zgłaszała ustawy i mówiła o tym, że realny rozdział państwa od kościoła jest niezbędny, to wiem, że to robiła Lewica. Inni mrygali okiem czasami, przyglądali się. Ja jestem zwolennikiem twardych decyzji, wierzę, że takie będą. Panie premierze, wspólna wyprawa za ocean premiera Tuska i prezydenta Dudy miała, no przede wszystkim była poświęcona kwestiom dotyczącym bezpieczeństwa, ale były takie nadzieje, że być może duży pałac i mały pałac zbliżą się do siebie i będą współpracować. Tymczasem okazuje się, są dwie sprawy chociażby przez ostatnie dwa dni, czyli ambasadorowie, a druga to spór wokół prokuratora krajowego, który został wczoraj powołany przez premiera, że jednak ta wyprawa oddaliła niż zbliżyła te dwa ośrodki władzy. Myślę, że musimy oddzielić dwie kwestie. Współpraca i relacje rządu w zakresie jej polityki bezpieczeństwa i druga w innych sprawach. W zakresie polityk bezpieczeństwa myślę, że patrzymy w tym samym kierunku. Rozwój armii, modernizacja armii, środki finansowe odpowiednie, zapewnienie bezpieczeństwa polskiej granicy, dobra współpraca z NATO, zapewnienie transatlantyckich relacji ze Stanami Zjednoczonymi. To jest mniej więcej w tym przedziale, którym i premier, i prezydent mówią. I tutaj na pewno rząd będzie kierował się racją stanu, czyli polskim bezpieczeństwem. Ale jest cała reszta? No, cała reszta jest problematyczna, bo prezydent zachowuje się w sposób taki, jak nie zachował się żadny prezydent. Zgłosił budżet państwa do Trybunału Konstytucyjnego. Nie chciał podpisać ustawy okołobudżetowej. Mówi, że ustawy, które będą przychodziły, będzie podpisywał i wysyłał do Trybunału Konstytucyjnego. Nie chce się godzić na to, jak wygląda polityka zagraniczna, chociaż politykę zagraniczną kształtuje w Polsce rząd. Bo ambasadorowie są powoływani przez prezydenta, czy odwoływani, ale na wniosek. ministra spraw zagranicznych, który jest akceptowany przez premiera. I tak to wygląda. Więc ja bym proponował, żeby prezydent w swoich kompetencjach nie szalał, tylko żeby jego kompetencje szły w rozsądku z tym, co mówi konstytucja. Dzisiaj Radosław Sikorski wykonuje swoje kompetencje i robi to w sposób odpowiedzialny. Nie dzieje się nic nadzwyczajnego, a że prezydent chciałby ludzi często PiSu nominowanych w jakiś dziwnych okolicznościach, wskazywania, kto będzie gdzie ambasadorem utrzymywać, no to dla mnie nie jest dziwna sprawa. No prezydent cały czas PiS wspiera i pewnie będzie wspierał. Panie premierze, a czego się pan spodziewa po dzisiejszym przesłuchaniu przez Komisję Śledczą do spraw Pegasusa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego? No chciałbym, żeby powiedział, dlaczego uczestniczył w grupie, która zlecała podsłuchiwanie nielegalne, dlaczego wykorzystywała służby specjalne do inwigilowania opozycji, ale też przeciwników politycznych. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego Pegasus czy inne środki podsłuchiwania czy inwigilowania były wykorzystywane przez państwo nielegalnie. Czy odpowiedzi na te pytania usłyszymy? Chciałbym je usłyszeć. Nie wiem, czy usłyszymy, bo może przyjść prezes Kaczyński i powiedzieć to, co mówi zawsze. Ja nic nie wiedziałem, nic takiego się nie działo. Więc znając prezesa, może przyjść po prostu, zamknąć oczy i powiedzieć, mnie tam nie było. No był, bo był wiceprezesem Rady Ministrów, był prezesem Prawa i Sprawiedliwości, był głową i duchem złym koalicji poprzedniej, która za wszelką cenę próbowała zbierać haki na ludzi, która inwigilowała nielegalnie i która po prostu zastraszała, bo zastraszała i opozycję, chciała to robić, nie udało się, ale i zastraszała swoich, żeby byli lojalni. Członkowie Komisji Śledczej poinformowali, że mają ponad 60 pytań do prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie dziwię się. Myślę, że tych pytań jest bardzo dużo, dlatego że de facto zwierzchnikiem polskiego rządu był pan Kaczyński, nie pełniąc przez wiele lat żadnych funkcji. To z rządów pani Szydło był kupowany Pegasus i pani Szydło wydawała zgodę na to, jak pieniądze mają być na te nielegalne środki wydatkowane. Pan Kaczyński wtedy siedział z boku. Chciałbym wiedzieć, czy on wiedział. Czy on podejmował te decyzje? Z drugiej strony są sprawy dotyczące też wskazywania konkretnych polityków palcem, którzy mają być inwigilowani. Chciałbym wiedzieć, czy prezes wiedział. I na tej liście niewykluczone, że są też politycy Prawa i Sprawiedliwości. Nie, oni są, na tej liście. Znaczy na liście ludzi inwigilowanych Pegasusem na pewno są politycy PiSu, których PiS sam podsłuchiwał, żeby mieć na nich haki. A premier Morawiecki był podsłuchiwany? Nie wiem, czy był podsłuchiwany, bo to nie znam listy ludzi podsłuchiwanych, ale jak widzę te taśmy, które coraz częściej się pokazują, różnego rodzaju działania, które są odsłaniane, to myślę, że to było bardzo chore państwo, w którym każdy miał się bać, bo nie wiadomo, na kogo mamy haki, ale jak mamy haki, to przynajmniej wiadomo, że wszyscy mają się bać. Tak skonstruowano to państwo. Zresztą wczoraj miałem dobre spotkanie z panią przewodniczącą Komisji Europejskiej. No właśnie, omówiliśmy wybory samorządowe, a pani Jurowa była w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Tak, rozmawiałem z panią przewodniczącą, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej o sprawach dezinformacji, o wolnościach obywatelskich, o swobodach na te wybory. Rozmawialiśmy, jak szanować prawo w internecie obywatela, jednocześnie nie być skłonnym do tego, żeby ulegać dezinformacji. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie specjalnie wprowadzało Polaków w ten błąd, dezinformowało, żeby utrzymać władzę, a przy wyborach szczególnie, tych lokalnych, bardzo jest ważne, żeby z tym walczyć. My podejmujemy takie działania, czyścimy miejsca, w których Prawo i Sprawiedliwość chciało uprawiać propagandę. Rzeczywiście będą walczyły dzisiaj z dezinformacją. Robi to NASK, robi to Ministerstwo Cyfryzacji. Właśnie będą wnioski do prokuratury, jeśli chodzi o zespół dotyczący dezinformacji. Przeciwdziałania dezinformacji. Badamy tą sprawę dogłębnie. Zobaczymy, jakie ostatecznie będą refleksje. Osoba, która kierowała całym tym zespołem, już nie pracuje. Inne wnioski personalne będziemy podejmowali, jak sprawa zostanie całkowicie wyjaśniona. Ja jestem przekonany, że trzeba w Polsce walczyć z dezinformacją. I będzie to resort cyfryzacji robił. Fake newsy muszą być wyświetlane. Wdrażamy nowe akty europejskie, które mają też zobowiązywać, obligować platformy wielkie, które dostarczają nam, żeby sprawdzały to, jakie treści dostarczają.